jobban bánik a késsel. Még kalosabb. Vigyázz, nehogy felülkelgesse majdnem. Különben megbassza a szád. Kezdetlegek cigány fosszuhöng a nyelvedem. A gyermek fosszom. Maybe it's time to consider this challenge once more.